أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فنادته الملائكة وقائم يصلي في المحراب أن الله يبشرك بيحيى مصدقا بكلمة من الله وسيدا وحصورا ونبيا من الصالحين. مخي تفسيري جواب ودغشبهي لنصفاره په بیان د شجر نسب د عیسی علیه السلام باندې چې د عیسی علیه السلام مشران ټول الله ته محتاج وو او د عیسی علیه السلام دنیا عاجزي بیان شوله، دارنګه د هغې د مور بی بی عاجزي هم بیان شوله. او بیا په دې منځ کې واقع د زکریا علیه السلام یې ذکر کړه. د زکریا علیه السلام واقعه ام د دې مقصد د پاره بیانای چې دې کې زکریا علیه السلام عاجزی الله ته بیانای، چې انسان زکریا علیه السلام ام الله ته محتاج او زکه هغه د بچی شوان د الله تعالی نه کوي. به مخ کې آیات کې داغه دعا او داغه طلب ذکر شو، یعنی د الله نه سوال کوي چې الله ما ته نیک او پاک اولاد راکړي. نو دیاد که اجابت داغه دعا ذکر کهی چه اللہ تعالی داغه دعا قبول اکلده. ملائکو تا آواز وکو چه اللہ تعالی زیر در کهی پا یحیی علیه السلام، یعنی دعا دی قبول شوا تانم اللہ تعالی بچه در کهی او یحیی بی نومی. او دویم دیاد که دیتا مشاره ده چه یحیی علیه السلام نوم اللہ تعالی ایخیو، دکه ملائکو په زیری کې دا نوم یاد کو نو د یحیی نوم د الله طرف نه ایښودلی شوی و. لکه پنځه انبیا داسې چې د هغې نومونه الله تعالی ایښي و، یو اسحاق علیه السلام، بل یعقوب علیه السلام، و من ورا اسحاق یعقوب چې راځي، او بل دا یحیی علیه السلام، څلورم عیسی علیه السلام، او پنځه محمد صلی الله علیه وسلم. بعد مفسرینو چې دا پنځه نومونه الله تعالی ایښي، په دې پنځه نومونو کې یو نوم د یحیی علیه السلام دی، او د دې د ظاهر نه هم داسې معلومیږي چې دا نوم الله په خپله ایښی، ځکه ملائک په زیر کې ورته وایي چې ان الله یبشرک بیحیی. او بل د دې آیات نه دا خبره هم معلومیږي چې په مانځه کې دعا کول جایز دي، لکه هو قائم یصلی، دی ولاړو چې دعا یې کوله. نو ګوره په ولاړه باندې دعا کوي، یا هو قائم یصلی د مونځ کو په مانځه ولاړی، چې دی مانځه ولاړی د ضرورت وخت کې هغه ته ندا کولی شي. زکریا علیه السلام په مانځه ولاړی او ملایکو ته ندا کوي، نو مان گزاره ته د ضرورت وخت کې سړی آواز کولی شي. او یصلی دوی معنی داره چې دعایی کوله، نو څه معنی دعایی په ولاړه کوله؟ نو په ولاړه دعا کول دا جایز دي. څلورمه خبر د آیت نه دا معلومیږي چې بنده ته سید ویلی شي، په بنده باندې د سید اطلاق کېده، که الله وي وسیدا وحصورا. یحیی علیه السلام ته سید وه، البته یو سړی کافر دی، ظالم دی، منافق دی، هغه ته به سید نه وی. حدیث کې راځي په دې الله غصه کېږي، نو منافق ته به سید نه وی، کافر دی هغه ته به سید نه وی، سر او جناب به ورته نه وی، او جي دا ټکي به ورته نه وی. خو نور چې یو سړی نیکمله دینداره دی هغه ته سید لفظ استعمالولی شي. د یاد نه څلور خبرې معلومې شوې چې یو په دې کې د زکریا علیه السلام د دعا د قبولیت بیان دی، دویم دا چې مونځ کوونکي ته آواز کول جایز دي، دارنګه په ولاړه دعا جایز ده، او دریم دا چې د یحیی علیه السلام نوم الله په خپله ایښی، او څلورم بنده ته سید ویلی شي. دا څلور خبرې دیات نه معلومې شوې. پنادت الملائکو تاوادکو ته ملائکو، او دی ولاړو چې مونځ یې کوه په عباد خانه کې، چې یقینا الله زیر در کوي په یحیی علیه السلام باندې رښتینی کوونکی وایي په کلمه سره په الله نه، او دی به سردار یو وحصورا پاک دامنه بی. حسور هغه چاته وشي بدکاری نه ځان ساتي، په اقدامونه بهي و نبیان پیغمبر بهي به د نیکانو نه. قال رب أن يكون لي غلام وقد بلغني الكبر. فديات کی طریقہ د ولادت بیان ای مخ کی آیات کی بشارت او په ولادت او په دیات کی طریقہ د ولادت بیان ای دایله مخ کی سره بتم دی او دایات حاصلم دی چې دیات کی داوته پیدائش طریقہ خی چې یحیی علیہ السلام په کومه طریقہ پیدا کیږي ان مقصد دار منګ به دغه دی بوډاګان یو اولاد من پیدا کیږي او کنه منګ به بیرته ځوانان کیږو ځوانۍ ته به واپس کیږو. نو الله ورته وایي کذالک الله یفعل. ان تاسو هم په دقه حالت کې وئ د بوډاوالي په حالت کې او د دې بیبي نه به ستا بچی وشي نو په دې کې طریقه د ولادت دې ته وایي چې ستا بچی به په دې طریقه باندې پیدا کیږي. قال ویل د رب اسما ربا انا یکونی په کومه طریقه به کیږي زما دپاره غلام الک ان یکون په کومه طریقه یې موږ دغه دی بوډاګانی او کنه ځواني بر باندې راځي. وقد بلغنی الکبر رسیدل دې ما ته بوډاواله دلته وی بوډاواله ما ته رسیدل. سوره مریم کې وای وقد بلغت من الکبر عتیا رسیدل دې بوډاواله نه انتها ته آلته وی بوډاواله ته رسیدل دلته شوی بوډاواله ما ته رسیدل. نو په دې داسې وخت کې بلوغ د دواړو طرفونو نه استعمالیږي. سړی دام ویره شي چې بوډاوال ته رسېدلی یا بوډاوال یې ما ته رارسېدلی دا دواړه یو شی دی. وامراتی بیبي زما عاقر شنډه ده. قال کذلک الله یفعل ما یشا ویل الله پاک همدغه رنګې الله پاکوي هغه څه چې الله تعالی وغواړي. سورت مریم کې دا عاقر مخکې کله چې ومراتی عاقرون او دا وقد بلغت من الكبر یعتی غیر استکل او دلته وقد بلغنی الكبر مخکې کله دی ګوره دلته مقصود چې هغه نقل له حکایت ان حکایت الله تعالی کوي اگر که تعبیرات کې صحیح پر حکایتو کې معنا لحاظ د الفاظو لحاظ نه نو دلته وقت بلغنی الکبر دا را مخکې کو یو فرق دا شو د سورت مریم سره یو فرق مخکې ذکر کو چې هلته وقت بلغتو من الکبر وی او دلته څه وی وقت بلغنی الکبر. دویم فرق دا دی چې هلته ومرات عاقر مخکې کړی دی وقت بلغتو من الکبر لا وروسته کړی دی پوه شوی ځکه دا حکایت دی او حکایت کې د معنا لحاظ د الفاظو لحاظ دی. وقد بلغ نیل کې ورسله ما ته بوډاواله او ومراتی بي زما عاقر شنډه ده. قال کذلک الله کذلک هم دغسې ناشنا کارون د الله دي څنګه چې دا ناشنا کار الله کوي نو دا نه الله ناشنا ناشنا کارونه کوي یوه معنا داره. دویمه توجیه دسه چې کذلک معنه انتما کذلک تاسې دواړه به دقه رنګې وی یعنی بوډاګان به وی په دې بوډاتو کې به الله بچی درکړي. کذلک الله همدقن الله پاکوي څه چې الله وغواړي. قال رب اجعل لي آیه مخکې سیره بدلالې مخکې یاد کې طریقه د ولادت ذکر شوه نو د یاد کې علامه د ولادت ذکر کوي چې بچی به کله پیدا کیږي د دې علامه به سی نو علامه به دا چې الله قدرت به درې ورځې استاجو بنده شي چې کله د جبه بنده شوه نو دغه وخت کې به ستا بچی پیدا کیږي. ناول آیات کې سوال د بچی و او دویم کې دغه دعا قبولیت ذکر شو او دریم کې بیا د پیدایش طریقه بیان شوه. څلورم کې د پیدایش علامه بیانوي چې علامه به ستا د بچی د پیدا کېدو دی چې د الله قدرت پر جبه بنده شي. قال رب جلني آية ويل دو غرزو مال را يا رب زما او غرزو مال يو نخا ده مقصد داو چې په دې وخت کې زستا شکر ډیر ادا کوم او بل څه په انتظار وکم د بچی پیدا شته ځکه نعمت چې انتظار نه وروسته حاصل شي نه کې لذت به ډیری. قال الله پاک آیتو کاستان نه خداره الله تکلم الناس اجتب خبر نشی کولی خلق سره الله قدرت پر جو بند شي او په دې کې یو ناشنا دغه علامه وه، دې ته علامه د زید بهی په زید باندې، یعنی هغه بیبي چې هغه شنډه وه او بنده وه د اولاد د راوړو نه، نو هغه الله تعالی شکله تیار کړه د بچو لپاره، او دا جبه چې ټول عمر چلیږي او کولاوي دا الله تعالی بنده کړله، نو دا یو زید په بل زید باندې علامه وګرځېده. قال ویل الله پاستانه خداره ان لا تکلم الناس، چې به خبرې نشي کولی خلکو سره، جبه دي بندې خبرې به نشي کولی. د الله شکر او ذکر ته به ټوله توجه وي. ثلاث ایام من درې ورځې، سورت مریم کې درې شپې راځي، نو شپې او ورځې دا ټول یو شی دی. په بعضې علاقو کې خلک ورځې حسابوي، بعضې علاقو کې شپې حسابوي. ثلاث ایام من درې ورځې، الا رمزن مگر په اشاره باندې، واذکر رب کثیرا، یادوه رب ستا ډېر ډېر، یعنی مقصد د الله د ذکر څه تحدید او خاص اندازه نه ده معلومه. او د الله تعالی په ذکر کې چې ډېروالی راځي نو هغې دوه طریقې دي، یو سړی ذکر ډېر کوي، دویم دا چې اخلاص پکې ډېر وي. وسب بے پاکی بان کا بناشی ول ابکار، پو وقت بیگائی کی اور سبائی کی زکریا علیہ السلام دا واقعی نسو خبری معلوم شوی، یو دا چی دا بقا دا سلسلی دا پارا سوال کول سنت دا نبی آوری، یو سلی دا سوالو کی جمع نسل اولاد دنیا کی پادیش دا سوال سیدی دا کا نبی آو دا سوال کل ری، دویم دا تسلی دا پارا سوال کول دا یقین نخلاب نری، که زکریا علیہ السلام د تسلی لپاره سوال کوي چې رب جنی آیا، نو تسلی لپاره سره سوال کولی شي. دریم دا چې د اولاد سوال کول د زهر نه خلاف نه دي. او څلورم دا چې د اسباب بعیده نه سوال کول د ادب نه خلاف نه دي. لکه دلته ظاهري اسباب نشته، ځکه دواړه بوډاګان دي، بی بی شنډه هم ده، ظاهري اسباب ډېر لري دي، خو داسې د اسباب بعیدونه سوال کول دا د ادب نه خلاف نه دي. دا څو خبرې دي واقعي نه معلومېږي. ول قالت الملائکه یا مریم ان الناس صفاکی وطهرکی، دا به انتقال له حالات مریم بیبی ته. مخکې د مریم بیبی پیدایش ذکر شو، د هغې تربیت ذکر شو، بیا په منځ کې د زکریا علیه السلام واقع ذکر شو په طور د جملې معترضې باندې. او د زکریا علیه السلام واقع په دې منځ کې ولې راوړه؟ دا هغه د عبدیت د ښکاره کول چې هغه عبد دی او محتاج دی. دا اوس بیا انتقال کوي حالاتو د مریم بیبي ته. نو اذ قالت الملائکه، کله چې ویل ملائکو یا مریم بیبي، یقینا ته غوره کړې، پاکه کړې، غوره کړې په ځانه او د مخلوقاتو باندې. الله ته ان الناس صفاکی، دې کې دې ته اشاره ده چې مریم بی بی ډېره غوره ده خو معبوده نه ده. نو دې کې رد دی په یهود او نصارا او ټولو باندې. یهودو به ډېر افراد کاو، زیاتی ظلم به کاو، مریم بی بی ته به د بدکارۍ نسبت کاو، او نصارا چې د هغې نه به کمې ډېر، هغې نه به غلو ډېر کېده، یعنې یهودو نه به تفرید کېده او د نصاراو نه به غلو افراد کېده، هغې دا د خدای توب درجې ته رسولې وه. نه الله و چې مریم بی بی غوره ده خو معبوده نه ده. او دا مثلا ته معلومه شوه چې په بزرګۍ باندې عبادت نه باب کیږي. مریم بی بی ډېره غوره ده، خو الله تعالی ورته امر کوي اوقنوتو اوقنوتی لربکی واسجدی وارکعی مع الراکعین، نو که یو سړی هر څونه بزر شي په عبادت ته نه باب کیږي. بعضې ناپویه خلک وي، هغوی ځینې بزرګان دونه مرتبې ته ورسیږي چې هغه ته عبادتونه ماف شي، بیا دلته مونځ هم نه کوي. کله دا دروغ وایي چې یاره موږ بیت الله شریف ته ځو جمیله، هلته موږ مونځ کوو، دلته مونځ اودس نه کوي. او مریدان په دې خبره باندې دوکه کوي چې موږ مانځله بیت الله شریف ته ځو. نو بهرحال په بزرګۍ باندې عبادت نه ماف کیږي. یعنې د مریم بی بی ډېره لویه بزرګي ده، خو بیا هم الله تعالی امر د بندګۍ کوي. نو کله چې ملائکه مریم یقین لا غوره کړې او پاک کړې، وصطفا کې دا وصطفا کې دوه ځل راغلی، اول دا چې الله غوره کړي وي لوی لوی کرامتونه الله درکړي دي، او دویم غوره والی دا و چې الله بچی بغیر د خاوند نه درکو. الله نساء العالمین فزانه و مخلوقات و بانی یا مریم بی بی اقنوتی لربی کی تابیداری که و دخپن رب و سجده که او رکو که و اصد رکو که ون کنه وار که این مر راکین مقصد داره چی در دا جمع موز که او بی دل تا در سجده پر رکو مخ کلا سجده رکو نمراد موز ده خو سجده مخ کلا پر رکو بانی په دې کې د سجدې اهمیت ته اشاره ده چې سجده اهم عبادت دی په نسبت د رکوع باندې، حالانکه په مانځه کې رکوع د سجدې نه مخکې خو دلته سجدې په رکوع مخکې کړه، نو سجدې اهمیت ته اشاره ده. ذلک من انباء الغیب نوحی الیک، دا اوس منځ کې جمله معترضه ذکر کوي، دا یو آیات دا په تور د جمله معترضه دی، او د دې نه مقصد څه ده؟ د پیغمبر دی، د پیغمبر رښتینوالی بیانوي. چې ګوره دا مخکې واقعیت بیان شو، د مریم بی بی د مور حالت بیان شو، د مریم بی بی حالت بیان شو، د زکریا او د یحیی علیه السلام حالت بیان شو، نو دا دې دلیل دی چې ته یقیني پیغمبر یې او تا ته وحی کیږي، ځکه هغه وخت کې ته موجود نه وې او د هغه زمانې حالات بیانې، نو دا دې دلیل دی تا ته یقیني وحی کی او ته یقیني پیغمبر یې. نو الله وایي ذلک دا مخکې واقعات چې بیان شو، مخکې ډېر واقعات و، امرأة عمران، مریم بی بی، زکریا علیه السلام، یحیی علیه السلام، ذلک دغه ټول ته اشاره ده په تاویل مذکورون باندې. ذلک دا واقعات چې بیان شو نو من انباء الغیب، دا خبرونه د غیبو دي، دا تا ته نه و معلوم، خلکو پټول، یهود هم پټول، نصارا هم پټول، دا کوم یقیني حالات چې دی دي، ځکه یهودو به په دې وجه پټول چې هغوی به په مریم بی بی باندې او دانګې په عیسی علیه السلام باندې بدنامې لګولې، او نصاراو په دې وجه دا واقعات پټول چې دې واقعاتو کې د هغوی عبدیت بیان شوی دی، او دوی خو د هغوی د عبدیت نه مانه بلکې د دې الهو معبودان جوړ کړي وو. نو دا داسې حالات دي چې د مخکې یهود او نصاراو په صحیح طریقه نه بیانول، ځکه ورته الله تعالی څه وایي؟ د غیبو خبر نه ورته وایي. نوحي چې موږ یې وحی کوو تا ته، وما کنت لدیهم، نه وې ته دی سره، اذ یلقون اقلام ایهم یکفل مریم، الله هغه وخت کې دی نه وې، ته د دی سره نه وې چې کله دی په دې باندې بحث کاوه چې د مریم بیبي کفاله به څوک کوي، ځکه مریم بیبي چې کله پیدا شوه نو د مریم بیبي پلار د مخکې نه وپات شوی و، دا یتیمه وه، نو د پرورش سوال پیدا شو. نو په هغه زمانه کې بیت المقدس کې ډېر خلک و، نیکان او دینداره، یعنی بیا و نیکان خلک و، د هر یو دا خواهش و چې موږ د دې کفاله وکړو، موږ یې خدمت وکړو، د هر یو دا شوق و، د دې شوق په بنیاد باندې منځ کې اختلاف پیدا شو. دا اختلاف د ختمولو لپاره دا طریقه غوره کړه چې موږ به قرعه وکړو، یعنی خاصنه به وغورځو، که د چا قلم په دې اوبو کې ښکته ونه بیده، یو نهر بیده، دې ته به قلمونه ټول وارته و، که د چا قلم ونه بیده او د اوبو په سر ودرېده، نه به د مریم بیبي کفاله کوي. یا بعضې علما وایي د چا قلم په دې اوبو کې پورته روان شو، نه به د مریم بیبي کفاله کوي. نو برحال د زکریا علیه السلام قرب دې طریقه راوختله، نو زکریا علیه السلام به بیا دې کفاله کوله. نو ما کنت لدیهم، الله وایي نه وې ته ددی سره، او دا رد دی بریلیانو باندې. بریلیان وایي چې نبی علیه السلام هر ځای کې حاضر ناظر دی، د پیدایش نه مخکې حاضر ناظر و، نو چې مخکې حاضر ناظر و دا څه مقصد دی؟ چې ما کنت لدیهم، ته نه وې دی خواته، اذ یلقون کله چې دی غورځول خپل قلمونه، هغه قلمونه چې په هغې تورات دی کړی و او قرعه باندې، دغه رنګې سړی قرآ او خاصنه غورځولی شي، خو فقه حنفي کې و چې قرآ باندې حکم نه ثابتېږي، البته د زړه تسلۍ لپاره قرآ غورځول او خاصنه غورځول دا صحیح دي، دا اکا مثلا دو درې ملګری دي یارونه دي یو شی تقسیمی، نو په دې کې دا وایي چې دا کوم شی له کوم یو ورسېږي، نو قرآ خاصنه پرې وارتئ، نو په دې وایي حق نه ثابتېږي، البته د زړه تسلۍ دپاره سړی خاصنه یې غورځولی شي. بعد علما خو دا وایي چې حق هم پرې ثابتېږي، لکه کله داسې حالات راشي د امیر باره کې اختلاف وي، نو امیر بعضې علما دا لیکلي چې د امیر د انتخاب دپاره خاصنه یې غورځول جایز دي، لکه غیاث العموم کې دا خبره لیکلې امام الحرمین رحمه الله. وما كنت لديهم نبي تدي خواتا كلا چه دي غرد اول خفل قلمونا آ قلمونا چه تورات نسي پی لکلی وی تا وقت كي في بيت المقدس كي ديار لسن بياو او غير تورات نسي پی لکلی او عبادتون او دعوت بي چلاو ايوم چه کم يودون يكفلو پا انا با كي دي مريم بي بيو نبي تدي سر از يختصمون كلا چه دي بحث كاو يختصمون بحث بسو دي بانيو چې د ار یو دا شوقو چې موږ د مریم بیبي کفاله وکړو دا از یختصمون دا جګړه ده او یلقون اقلامهم دا یې فیصله ده. اول جګړه وروسته فیصله خلک کوي، دلته فیصله را مخکې کړه. دا ولې؟ ځکه فیصله دا اهم شی. ان مقصد دا دی چې ښه خبره دای چې یو مشکل او مسله هغه حل شي. جګړه او اختلاف دا اهمیت نه لري، بلکې د لانجو او د خبرو حل دا مقصودی. نو په دې کې دې نکتې ته اشاره ده چې مهم شی هغه د خبرې حلی او یو مشکل نه پیدا شي هغه حل دا مهمی. اذ قالت الملائکة یا مریم ان الله یبشرک بکلمة منه. د دې نه وروسته سره عبدیت به عیسی علیه السلام تفصیلا بیانوي. عبدیت د مریم بیبي بیان شو، د زکریا علیه السلام بیان شو، نو اوس د عیسی علیه السلام عبدیت تفصیلا ذکر کوي. کله چې ویل ملائکو یا مریم یقینا نازل درکوي په یو کلمه باندې خپل طرفنا، اسمه چې نوم د دغه کلمې به هو ضمیر کلمې ته راجع دی په تاویل له ولد سره، نوم د دغه بچي به مسیح عیسی زوی د مریمي. اسم درې قسمه یې، کنیه، لقب، او دغه رنګې اسم محضه او علم. مسيح عیسی علیه السلام لقب دی او عیسی علم دی، ابن مریم کنیه را درې واړه راجمع کړه چې نوم ده دغه بچی به مسیح عیسی زوی د مریمی. او ابن مریم وای مقصد رد دی په نسواراو چې دا ابن الله نه بلکې ابن مریم دی. و جیا نجات من به دنیا و آخرت کې وی به نیکان الله ته د نږدې خلقون الله ته. ويكلم الناس في المهد وكهلا ومن الصالحين. فذلك بل عجز زكريا عليه السلام ذكر كاي زكريا عليه السلام الله تعجز ومحتاج ري ذكر شدماني بدو وڑکواری دور راجی زوانی دور بپی راجی بوداوالی دور بپی راجی او پچا چ دا ادوار راجی اغا بندی اغا معبود نی. ويكلم الناس خبر بکی خاص فی المهد پزانگو کی یعنی د وړوکوالي وخت کې به خبرې کوي. د وړوکوالي خبرې څنګه وي؟ دا سورت مریم کې ذکر کوي دیرشم آیات نه د عیسی علیه السلام د وړوکوالي خبرې بیانوي. قال انی عبد الله اتانی الکتاب وجعلنی نبیا وجعلنی مبارکا اینما کنت واوصانی بالصلاة والزکاة ما دمت حیا. دا د وړوکوالي خبرې دي. عیسی علیه السلام وایي زه د الله بندې یم، ماله به الله کتاب را کوي، پیغمبري به را کوي، ګرځولی یم ماله برکتي هر چاته چې یمه زه، حکم یې کړی ما ته لمانځه او د زکات، و برم به والدتي ولم یجلنی جبارن شقیه، والسلام علی یوم ولدت و یوم اموت و یوم ابعث حیه. دا ټولې د هغه د وړوکوالي خبرې دي. سورت مریم کې الله نقل کړي. وقال انا فبدا والك ومن الصالحين يبدن كان. قالت ربي ان يكون لي ولد وان مريم بي. يا رب زما فكم طريقه بكي ما در بچه ولم يمسسني بشر ندر سلمات نارينا. ان مقصد دار ما خودي كان را كري او دارنگي بدكاري ام مانه ده كري. سوره مريم شلم كي وي شلم ايات سوره مريم زمانه بدکاری هم نه شوی. قالت ان لا يكون لي غلام ولم ولم يمسسني بشر ولم اكو بغيا ندی رسول ما ته نارینه نکاح من ذکر ولم اكو بغيانی مزه بدکاره نه می نکاح کړي نه می بدکاری کړي نو بچه به زما څنګه پیدا کیږي قال كذلك الله يخلق ما يشاء ملائكه ته جواب ورکړي چې ته هم دقه رنګي بغیر د خاوند نه الله تعالی بچه درکړي اذا قضى ان كل شيء سلو كي ان الذي كان ويتشن فشي ويعلم الكتاب والحكمه او خيبه القران والحديث لنزول لروس وتلنا قران وحديث وخي وتورات والانجيل وتورات والانجيل مخي خطر الاسمان تا رسالة سامت الاسمان تا نو خطر لو تورات والانجيل كودلو او شكرا قيامت تنزدي الاسمان درا كوشي نا وقتی وقت اللہ قرآن و حدیث وخی او پا دیکیم دا غاب دیا زکر کئی چه دید اللہ تعلیم خودنی تا محتاج او سوچ اللہ خودنی تا محتاج ای اگر الہ معبود نشکره و رسولن الہ بنی اسرائیل مانا ویجل او رسولن نبگرد پیغمبر بنی اسرائیل تا ان دا بسر دا بنی اسرائیل و پیغمبر بی در طول خلق و پیغمبر بنی دلتم دا مضمون بیانی صورت سوف شپاگم کم بیانی اتشتم پارا صورت سوف آل تم بای چه دا سر دا بنی سایل و پیغمبرو وید قال عیسی بن مریم یا بنی اسرائیل اینی رسول الله علیکم کلچی و عیسی علیہ السلام ای بنی اسرائیل و یقینن زد اللہ پیغمبری متاسو تا عیسی علیہ السلام سر بنی اسرائیل دا پیغمبرو طول دنیا تا نو زمان پیغمبر د ټولې دنیا لپاره دی خو هغه د ټولې دنیا لپاره نه و انی قد جئتکم بآیت من ربکم دلته تقدیر دی چې قائلا لهم عیسی علیه السلام به ویونکی خلکو ته چې ما راتګي تاسو معجزه درم نه ان یخلق لکم زه جوړم تاسو لره من خلق په معنا د جوړولو سره په معنا د پیدا کولو نه دی بلکې معنا چا سره د جوړولو سره دلتا دا مانا مراد دا مانا دا اصورو بانیم دی شکل جوڑون تاوستا منت پینی دخر نکایتی تویر افشان شکل نمرغا فاهم پا خود پو کیاوکم پیم دی که پا یکونو شیف دا تویر نمرغا دا اللہ پو کم بانی او دا غرنگی و او بلکو الاکمه والابرسا وحی الموتا بی اذن اللہ پا دیاد که سو خبری دی یو دا چې د عیسی علیه السلام دا معجزات بار بار صادر شیو ځکه دا معجزات په صیغې د مضارع سره ذکر کړه لکه اخلق ابرئ احیی الموتا انبئکم دا څلور وړه صیغې د چاري د مضارع دي نو دې کې ته اشاره ده چې د عیسی علیه السلام دا معجزات بار بار صادر شوي او دویم دا چې په دې څلورو معجزاتو کې اوله معجزه دا ډیره قوي ده د دویمې نه نو انی اخلق لکم د مرغه شکل جوړول هغې ته پوکیا ورکول الوتل دا ډیره ناشنا معجزه ده نو دا معجزه را مخې کړه بیا وروسته ابری الاکمه والابرص باندې ځکه مرزادي ړانده رغول یا برګي والله دا معجزه ده غټه معجزه ده خو دې مخکې نه په مرتبه کې کمه ده نو ځکه دا اخلقوی په دې اوبرئو باندې رامخ کې کو او دا اوبرئو په هغې باندې قیاس کو او د مخکې سه بې اذن الله ذکر کو دې دویم سه بې اذن الله نه دی ذکر کړی بیا وروسته یو احیی الموتا بې اذن الله دا درېیمه معجزه دا ډېره قوي ده د څلورمې نه چې ونه بې حکم دی نو دا درېیمې سه بې اذن الله ذکر کو او سلور می فی عطب کلا و فی آسی کلا نو برات سلور معجزات دیاد که بیدیگ و دی سلور معجزاتو که دا سلور رب سیغیل مزاری ذکر شویدی او دا دی اولی او دریمی سا بی ازن الله شتا خود دریمی او سلورمی سا بی ازن الله نده ذکر شوی دا ذکر چه دا دویمی پا اول عطب کلی و سلورمی پا دریم عطب کلی او به یو ځل بإذن الله کافي و دا دوه ځلې چې مقرر کړی نو دې نه مقصد رد دی په نسواراو چې ګور دا کارونه چې د کوم کړي دا ټول د الله په اذن یې کړي، په دې ټولو کې د الله اذن ته محتاج و. دا د ذاتي کمال نه و او د اله و معبود نه و. او بل د دې نه دا معلومه شوه چې هر نبی له دا وخت مناسب معجزه الله ورکوي. د عیسی علیه السلام په زمانه کې د طبابت ډېره غټه چرچ وه، ډېر لوی لوی طبیبان په هغه زمانه کې موجود و. الله دله داسې معجزه ورکړه چې ټول طبیبان د دین عاجزه شو، ځکه مرغه هغه ژوندی کول الوزول، او مورزادي ړاندې یا برګي والا یا مړي را ژوندي کول د هغه طبیبان نه شو کولی دا کارونه. نو هر نبی له دغه وخت مناسب الله معجزه ورکوي، لکه رسول الله سم په زمانه کې خلکو به ګټې تراشلې او قسمه قسم شینه به ترې جوړول. هغه الله د ګټ نه وخره ویسله او ټول ماهرین د دین عاجز وو. د یوسف علیه السلام په زمانه کې د تعبیرونو چرچه ډېره زیاته وه. یوسف علیه السلام په تعبیرونو دومره ماهر وو چې هغه ټول ماهرین د هغې نه به عاجز وو. یا د موسی علیه السلام په زمانه کې د جادو چرچه ډېره وه، نو هغه الله داسې معجزه ورکړه چې هغه ټول ساحران ترې عاجز شو. نو هر نبی له الله دا وخت مناسب معجزه ورکوي چې خلک یې د مقابلې نه عاجزه کیږي. د نبی علیه السلام په زمانه کې د فصاحت او بلاغت ډېره چرچه وه. ناشنا ناشنا قصیدې شعرونه به خلکو ویل ډېر فصاحت او بلاغت سره. خو قرآن کریم الله داسې کتاب راولېږه چې هغه ټول ماهرین د دې د مقابلې نه بیا څه شو؟ عاجزه شو. نو هر نبی له الله دغه وخت مناسب یو معجزه ورکوي. و ابریکو لکما جوړو مور زادی لاند اکمه هغه ته وایي چې د مور نړون پیدا شي. ولا برس او برګي والا ژوندي کوم لوله د الله په حکم باندې و نبیکم او خبر در کوم په هغه باندې تاسې خورئ. و ما تدهمه چې ذخیره کوئ، یعنی کم شی چې مثال نن خورئ او کم شی د سبا ورځې لپاره ذخیره کوئ، د هغې خبر در کولی شم. پی به ویته کوم په کورونو ستاسو کې یقینا په دې خامخا نهکړه تاسو سره تاسو ایمان راوړئ. و مصدقا رښتینی کوونکی همدا کتابونه چې مخکې زما د تورات نه وليحل لکم او چې بیان د حلال ولیکم تاسو ته باید هغه شی چې حرام کړی شوی تاسو باندې احل ظاهري معنی زه حلال کم. نو حلالول خو د الله صفت دی، بنده خو حلالول نشي کولی. ولیحل مقصد داره چې بیان د حلال والی ته وکم. ځینې شینه الله تاسو حرام کړي ستا د ګناهونو په وجه باندې، نو زما په وجه به هغه حرمت د هغې ختم شي. یا ناکاره مولیانو پیرانو د باندې ځینې شینه حرام کړي چې د الله په نیس حرام نه دي، نو زه به ته د هغې بیان کوم چې دا شینه حرام نه دي، دا حلال دي. ځکه دوی باندې ځینې شینه مولیانو پیرانو حرام کړي وو او ځینې پې الله حرام کړي د دې د ګناهونو د وجې نه، نو حرم علیکم دې ټول ته شامل دی. دوی بعضې ګناهونه کول نه الله پې پاک شي نه حلال وګرځو. سورت انعام او نساء کې به راشي. وجید ما راته کوي تاسو په معجزه باندې صادرم نه فتقوا الله واطیعون، ولېږئ د الله نه. فتقوا الله کې توحید دی، واطیعون کې رسالت دی. زما تابعداري وکړئ، زما پیغمبري ومنئ. او دا دوه جملې فتقوا الله واطیعون دا د ټولو انبیاو په دعوت کې راځي. لکه سورة الشعراء کې د یو سلتم نه د انبیاو دعوت شروع کیږي. نو هر نبی چې بیان کوي، نو هر نبی په خپل بیان کې دا خبره کوي، یو سلتم نه بیان شروع کوي. فاتقوا الله واطيعون، نوح علیہ السلام وی دا لانه ویلیږئ زما تابعداري وکئ. بیا وروسته د هود علیہ السلام واقع ذکر کوي، یو سل شپږشتم کې فاتقوا الله واطيعون. بیا د صالح علیہ السلام واقع ذکر کوي، یو سل څلور څلوېښتم کې وی فاتقوا الله واطيعون. یو سل پنځوسم کې بیا وی فاتقوا الله واطيعون. بیا وروسته یو سل دریش ویده که وی فتقوا الله واطیعون. بیا یو سل یو کم اتیا که وی فتقوا الله واطیعون. ده هر نبی په بیان کې دا دوه خبرې دي چې فتقوا الله توحید اومنی، واطیعون زما پیغمبری اومنی. إن الله ربي وربكم فاعبدوا هذا صراط مستقيم. فديك بيغا ليس لسام قول ذكر كي تسنج ملائكو إقرار كي زكريا ليس مريم ببداي مور إقرار كي ندارن عيسى لسام دا إقرار كي إن الله ربي وربكم يقينا الله زما رب استاس من رب فاعبدوه ده الله بندگی وکي زما بندگی ما کوي بلکې الله بندگی وکي. او سورة مريم كم دا لفظ راځي شپږ دیرشم کې چې عيسى عليه السلام خپل بیان کې دا خبره کړې وه شپږ دیرشم آیات کې وایي وان الله ربي وربكم فاعبدوا هذا صراط مستقيم. هلته دلته لږ پاره دی هلته واوې عاطفه شته وان الله او دلته واوې عاطفه نه دی ذکر شوی ځکه هلته په مخکې باندې عاطف دی او دلته دا په مخکې عاطف نه دی ځکه دا کله چې دا د هغه د وړوکوالي قول هم نه دی پیغمبري الله ورته دا خبره وکړه. او دارنګه قیامت کې عیسی علیه السلام دا بیان کوي سورة مائده یو سل ولسم کې بیا ذکر کوي چې عیسی علیه السلام به دا وایي ما قلت لهم الا ما امرتني به ان اعبدوا الله ربي وربكم. عیسی علیه السلام به وایي چې ما د خلکو ته صرف الله ستا د بندګۍ دعوت ورکړې چې د یو الله بندګي وکړي. نو ګورئ دا بیان یې په دنیا کې هم و قیامت پورې هم دقه خبره کوي عیسی علیه السلام باره کې دا راځي. او بل د یاته د صراط مستقیم مساق معلوم شو مونږ په اتحه کې ویلي وو چې اهدنا الصراط المستقیم د دې مختلف مستاقونه دي. یو مستاق سر د الله عبادت او بندګي او دا آیت په دلیل دی چې فاعبدوا هذا د الله عبادت کول دا صراط مستقیم دی. فلما حس عیسی منهم الكفر په دې یاد کې د عیسی علیه السلام د هغوی د ملګرو مجاهده بیانوي چې کله عیسی علیه السلام په دې پوه شو چې خلک زما مخالفین دي خلاف مې کوي نو عیسی علیه السلام د هغوی نه مطالبه وکړه چې من انصار الی الله. نو بیا دغه بني اسرائیل دوه ډلې شو یو هغه ډله وه چې د عیسی علیه السلام ښکاره دښمني وکړه لکه هلته وایي په نم حاسه عیسی منهم الکفر. او دویم هغه ډله وه چې د عیسی علیه السلام ملګرتیا یې وکړه چې نحنو انصار الله. نو دغه بني اسرائیل د عیسی علیه السلام په زمانه کې دوه ډلو باندې تقسیم شوي یو یې ښکاره مخالفین و ښکاره کافر و ښکاره مخالفین و او دویم هغه و چې هغه د کلک ملګري شو او مخلصین ملګري وو چې هغې ویل نحنو انصار الله. فلما حصر کله چې معلوم کړه عیسی علیه السلام د دوی نه کفر کفر یې ترې معلوم کړه سمه ده ښکاره کفر یې پرې ولیده ځکه چې د عیسی علیه السلام خلاف به ښکاره دښمنۍ خبرې کولې. نو قال ویل عیسی علیه السلام من انصاری څوک دی زما امدادي د الله لپاره د الله دین د خدمت دپاره زما څوک مدد او همکاري ته تیار دی. د دې نه دا معلومه شوه چې په دیني کارونو کې د یو بل نه مدد غوښتل دا جایز دي دا توکل څه منافع نه دي او دا په کار سره ځان له ملګري جوړ کړي او ملګري ځان له تیار کړي چې من انصاری الی الله. او دام تی معلومه شو چې نیکان خلق په دینی کارونو کې ځان سر کوي لکه عیسی علیه السلام ځان سر کو چې من انصاری الی الله او نور ځان ملګری کړه بعد خلق کې بوزدلی نغره دینی کار ځان نه سر کوي. او کله کله داسې و چې بل سر شنو به ملګرتیا کوي خو خپله ځان نه سر کوي دام د بوزدلی نه خره عیسی علیه السلام په خپله ځان سر کو چې من انصاری الی الله. قال الحواریون اول اخشا زادگانو چه من این دادیان دادین دن لایو حواریون شا زادگان او حواریون من اخلاصی ملگری چه کم دی اخلاص نا دخ خلکو نایو نحنو انسوار الله آمن نبی اللہ منگ ایمان نوڑے پرن لبانی وشهد گواشا بی انا مسلمون چه خیل منگ مسلمان آنیو اخبر اسلام ازاریو کو ربنا آمنت بما آمنا بما انزل واتبعنا الرسول. په دې کې د هغې دعا ذکر کوي او په دې دعا کې خپل ایمان او خپل عمل الله ته وسیله کوي. معلومه شوه چې توسل بال ایمان او توسل بال اعمال الصالحه دا جائز دی. دی دا خپل ایمان آمنا او خپل عمل واتبعنا الرسول دا واتبعنا الرسول سری عمل دی. ایمان او عمل الله ته وسیله کوي چې الله د ایمان او د نیک عمل په وسیله باندې فاکتوبنا مع الشاهدین من ګولی کړه هغه موحدینو سره چې کوم خلق د توحید گواهی کوي. ربنا اے رب زمنگا آمن دا منگا ایمان نوڑے پاستانا دے گلے منگ تابداری کو دا پیغمبر فاکتوبنا ما شایرین منگو لیکا صدا گوائی کو انکونا چکم گوائی کئی پا توحید باری او دیکی رد دے پا نسواراو دا نجران چی گول استاس مشران دا اسلام اقرار کلے اغی ویلیو بی انا مسلمون او دارنگی اغی سوال کلیو چی پاکتوبنا ما شایرین منگو لیکا صدا امت محمدینا الشاهدين امه محمد چا توحید باندې اقرار کوي. وګوري دا د غی دعا انده او په دې دعا کې توسل په خپل ایمان او عمل صالح باندې او دریم پات کې رد شوب چا باندې نسواره او باندې هم چې تاسو مشران د اسلام اقرار کړي د امه محمدي د ملګرتیا اقرار کړي. ومکر ومکر الله والله خير الماكرين او دای تدبیر کو د قتل د عیسی علیه السلام و مکرو دا دلیل دی بانی چې د انبیاو د قتل لپاره منسوبی جوړې شوې دي. لکه سورۃ الانعام کې سورۃ فرقان کې راځي چې وکذالک جنن لكل نبی عدوا الله د هر پیغمبر دشمنی شوې ده. او حدیث بخاری شریف کې راځي چې کوم پیغمبر دعوت چلولې نو دا خامخا دشمنی شوې ده. دلته وای د عیسی علیه السلام سره دښمنی وشوه دا د قتل منسوبي جوړې شوې. نو سمانه حق پارس نیکان چې د قتل منسوبي به هم جوړېږي چې یو سړی په حق موقف باندې کله کی نو دا خلا به خامخا منسوبي جوړېږي. زموږ د نبی علیه السلام باره کې دیالس قسم منسوبي جوړې شوې او الله به ناکام کولی. دلته د عیسی علیه السلام باره کې منسوبه ذکر کوي چې د یهودو دولس زره فوج په دفس راغلی او دی په خپل کور کې یو کوټه کې یو ځای کې محاصره کو او دا محاصرې په وخت کې الله عیسی علیه السلام اسمان ته دې بیا پورته کو. او دغه رنګې منصوبه چې دی دا سورت نمل کې د انبیاو باره کې ذکر کوي د صالح علیه السلام باره کې سورت نمل شپیتم آیات کې دا پنځوسم آیات کې وایي ومکروا مکرًا ومکرنا مکرًا وهم لا یشعرون. الله دې منصوبه جوړه کړه قتل د صالح علیه السلام او موږ منصوبه جوړه کړه هغه د بچ کولو. وګوره صالح علیه السلام خلاف منصوبه جوړه شوې ده. دانګې سورت ابراهیم شپږ څلوېښتم کې وایي چې د انبیاو دپاره منصوبې جوړې شوې دي. شپږ څلوېښتم آیات کې وایي وقد مکروا مکرهم وعند الله مکرهم وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال. هلته د ټولو انبیاو باره کې و چې ټولو انبیاو ته منسوبې جوړې شوې دي او بیا و چې غټې غټې منسوبې جوړې شوې. وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال یعنې انبیاو ته ډېرې غټې منسوبې جوړې شوې. سورة نوح کې وایي ومکروا مکرا کبارا غټې منسوبې جوړې کړې. دارنګې زموږ نبی علیه السلام ته منسوبه جوړه شوې وه. دا سورة انفال دیرشم کې بیانوي درشم د سورۃ انفال وریام کورو بیکل ندی نه کفرو لیثبتو کا او یقتلو کا او یخرجو کا. د نبی علیہ السلام خلاف درې منسوبې دلته نقل کړي. یو دا چې یو تړو گئی تاریخ دویم دا چې قتل کو او دریم د ملک نه وشړو خو به اتفاق و جرو باندې راغلی وو. نو دې تون نه دا معلومیږي چې ټول انبیاو د وجلو لپاره منسوبې جوړې شوې دي. په دې کې حق پاره شوله تشجیع هم ده چې ګور حق پاره شوله دا په کار دي چې د قتلونه نه یریږي هغه د شهادتونه نه یریږي ځکه دا شهادتونه او دا منسوبې جوړېدل د انبیاو لار ده د حق پاره شوله لار ده چې انبیا عملا شهیدان شوي هم دي او د هغې خلاف ډېرې منسوبې هم جوړې شوي او بعضې منسوبې پکې الله ناکام کړي هم دي. ډېر کله چې انبیا شهیدان شوي هم دي خو کله کله الله هغه منسوبې ناکام کړي هم دي. نو د حق پرستو خلاف چې کومې منسوبې جوړې کله سر ته ورسېږي او کله الله ناکام کړي. ومکرو دی منسوبه جوړه کړه مکر وکړو د قتل د عیسی علیه السلام ومکر الله و تدبیر وکړو الله د بچ کولو د عیسی علیه السلام والله خیر الماکرین او الله په غوره دی د تدبیر کوونکو نه ان الله ښایسته تدبیر جوړوي. الله چې کوم تدبیر او منسوبه جوړه کړي نه ناکام کیږي. د مخلوق ډیر منسوبې او سازشونه ناکام کیږي خو الله منسوبه د قتل نه ناکام کیږي. اذ قال الله یا عیسی انی متوفیک په دې کې سلور بشارتونه ذکر کوي د عیسی علیه السلام لپاره او مخکې سیره بدداره چې مخکې ویل د عیسی علیه السلام د بچ کولو منسوبه الله جوړه کړه. منسوبه څه وه؟ هغه دا و چې الله ته اسمان ته پورته کړو. اذ قال الله یا عیسی کله چې ویل الله پاک عیسی علیه السلام انی متوفیک دا اتلږ ولې مشکل دی؟ ځکه آیات کې دوه توجیهات. یو توجیه دا ده چې آیات په ظاهر حمل شي نو بې معنی ده انی متوفیک یقینا زه تا پوره اخلم. متوفیک ر توفی نه دی، توفی پوره اخیستلو ته ویل کیږي. او د پوره اخیستلو مقصد دا دی چې ستا بدن او روح دواړه اسمان ته پورته کوم. یعنی داسې نه ده لکه نسوارا وایي د عیسی علیه السلام روح بره ختلې وه خو بدن څه نه دی دغه شوی، پورته نه دی ختلی. نو متوفی که مقصد دا دی چې بدن او روح دواړو سره بره اسمان ته خیژومه. یو معنی دا شوه. دوی معنی زه تا متوفی که معنی اوده کومه دی او بیر اسمان ته پورته کوم، یعنی په اودو کې د اسمان ته خیژوم د دې لپاره چې ونه یریږي. لکه یخ سره چې خیژو نو د یرې خطرۍ، نو دې لپاره چې تا باندې یره راندې شي. او دا خو دا دوه توجیهات هلی چې هایت په ظاهر حمل شي. دویمه توجیه داسې کیږي چې هایت په ظاهر نه دی حمل بلکې هایت کې تقدیم تاخیر دی. دا رافع که الی مخکې دی او دا متوفی که وروسته دی. نو انی رافع که الی زه پورته کوم تا اسمان ته او متوفی که بیا دی وفات کومه په اخره زمانه کې چې کله د اسمان نه راکوشي نو بیا به عیسی علیه السلام وفات کیږي به او د نبی علیه السلام د قبر خواته به دفن کیږي. نو آیات کې تقدیم تاخیر دی وشوی بی. نو الله دغه منسوبه جوړه کړه چې کله د عیسی علیه السلام محاصره کوسه د خپلو ملګرو نه دولس اخلاصي ملګري وسه و عیسی علیه السلام د هغې نه مطالبه وکړه چې څوک دې قربانۍ ته تیار دی چې هغه زما په شکل باندې شي او شهید شي او بیا الله جنت کې زما سره ملګری کړي. نو هغه ټول د هغه مخلصین ملګري وو. هغې کې هغه یو ملګري وویل چې دا قرباني به زه وکړم. نو هغه ملګری شهید شو عیسی علیه السلام ته الله اسمان ته پورته کړو. خو بیا یهود ویل چې عیسی علیه السلام پانسی شو څو ورځې اویزان او بیا دفن شو مړ دی. دا د یهود عقیده ده ځکه عیسی علیه السلام بنیادي چا محاصره کړی و؟ د یهودو محاصره کړی و او د یهودو ترانو د باندې چاپه غورځېدلې وه. دول زره پوچ په دسې راغلی او چې ډېر محاصره شوی و. نو یهودیان وایي چې موږ عیسی علیه السلام پانسی کړو او بیا هم په پانسۍ باندې جوړن کړو بیا دفن هم کړو او بس مړ دی عیسی علیه السلام ختم شوی دی. یهود دا وایي. نسوارا وایي چې نه دفن شو بیا یوه ورځ به وروسته بېرته د قبر نه راووت او اسمان ته وخوت. الله ژوندی شو او اسمان ته لاړی. دا د نسوارا عقیده ده او د مسلمانانو عقیده ده چې عیسی علیه السلام نه قتل شوی نه پانسی شوی نه دفن شوی دی بلکې اسمان ته الله تعالی خیژولی و. ځکه دې آیتونو کې دې ذکر دی چې ورافیوکا الیه و مطایر گو تا پاکوم نا کسام نچکو پری کلی و گرزو ما کهانس تا تابیداری کلی و دا پاس تا کسام نچکو پری کلی دورا دی قیامت پوری بی ما تستاس و پسی دا زا پیر سلو کنستاس ما بین کی پا آخسی تاس پایی که اختلاف کاو فا امال لدی نکفرو مخ کی سیره بدلاری مخ کی دی پیسلی بیانو شو نو دل تا دا پیسلی تفصیل کئی چه کافران تا بلنا سخ عذاب ورکی او مؤمنان ته الله خی بدلی ورکی فاما الذين فسقوا شيئا كسان شي کو برکله الله عذاب ور کوم عذاب سخت په دنیا و خیره کی نه به دی ولیم داریان او هر چا کسان دی چې ایمان او عمل کینیک پورا بور کې نه دی تبدل امن دریو الله مين نه کوي زالمانو سره ذلك نتلو عليك من الآيات وذكر الحكيم دايات بيب منس كي جملة معترضة را وشولو كي من ديتا إدخال إلهي ويريو إدخال إلهي متوي أو جملة معترضة وتأموي أو دلتا جملة معترضة كي نكتا سرا نكتا كي إثبات در رسالت دي النبي عليه الصلاة والسلام رسالة سأبتاي كي ذلك نتلوه دا كم بيان چه وشو دا مونږ له تابانی د آیتونه یعنی دا د الله آیتونه دي مونږ ته بیانو نو ته پیغمبرې تا ته وحی کیږي او نتلوه نه دا مسله معلومه شوه چې الفاظ د قرآن کریم دا کلام الله دی دا کوم چې متلو دی دا کلام الله دی لکه مخکې دا مسله هم ذکر شوه چې دا کوم چې لوستلی کیږي دا د الله کلام دی لکه دې مسله کې اختلاف ډېر دی تر کلام مسله وی شرقی توحیه کې دی کې نه مذهبونه ذکر کړي خو اهل سنت والجماعت سی عقیده داره چې دا کوم متلو دی رسول کې دی د الله کلام دی دا مول لو تا باندې ته نو دا فن محکم نه ان مسله عیسی عند الله کمثل آدم دا به د عیسی علیه السلام بیان دی او په دې کې به د نسواره او د اعتراض جواب دی نسواره به چې عیسی علیه السلام بغیر د پلار نه پیدا شو نو معلومی ده چې ډېر کمال خاوند دی او دی د الله ولد دی نائب دی متصرف فی الامور دی نو الله تعالی د دې جواب کوي چې ګورئ د آدم علیه السلام مور او پلار دواړه نه وو نو عیسی علیه السلام صرف پلار نه وو او د آدم علیه السلام مور او پلار دواړه نه وو نو آدم علیه السلام خو متصرف نه و اله معبود نه و نو دانګې عیسی علیه السلام هم اله معبود نه دی او په دې کې تشبیه د ناشنا ورکوي د ډېر ناشنا سره لکه د عیسی علیه السلام پیدایش ناشنا دی بغیر د پلار نه الله پیدا کړی خو د ځنه د آدم علیه السلام پیدایش ډېر ناشنا دی که آدم علیه السلام مور او پلار دواړه نه وو خلقه و الله پیدا کړی د خاورې نه بیې وویل لته کون شا په فیکون پشو دی د خاورې نه الله شکل جوړ کړو او بیې ورته امر وکړو کون فیکون الحق من ربك فلا تكن من الممترين الحق من دا بيان الحق خبر دي متدا هدف شوی ده چې هو الحق دا بيان حق دي استاد ربنا یعنی دا کوم بيان چې قران کو دا بيان حق دي او يهودو نو سوره چې کوم بيان کوي هغه بيان سره غلط دي يهودو بيان داري چې عيسى عليه السلام ولد الزنا دي نسواره و بیان داره چه عیسی علیه السلام اله و معبود ده نالله و اینه دقا بیانونه غلطی صحیح بیان داره چه کم قرآن و کر چه عیسی علیه السلام دوره لوی هستی و دالله پیغمبر و اله و معبود نو نوال حق و دا بیان حق استاد رمنا نمکی که شک کون کنه من المنپده و شک مکه و چه یهود و نسواره مختلف اقوال ذکر کن ذکر کنه کله سره خلق و مخالفت دوینه بشک واقعیش چه دا دومره خلق زمان خلاف کوي کېدی چې مونږ په نه حق یو دا هم ذهن ته راځي نو الله وایي که خلق هم خلاف کوي دې نه شک مه کوي په خپله خبره کې فمن حاجک فی من بعد ما جاک من علم مخکې مناظره ذکر شول دی نسواره او سره اوس هغې ته دعوت د مباهلې ورکوي فمن حاجک څوک جګړه کوي ستا دره په دې کې وروسته نه چې راغلی تا ته د علم نه یعنی مقصد بیا هم څوک دا خبره نه مني نو عیسی علیه السلام عبدیت نه مني او دا و چې عیسی علیه السلام الله دی او ابن الله دی او زموږ معبود دی نو په قل تعالی و ندعو ابنان هغې ته د مباهلې دعوت ورکه او د مباهلې طریقه بیان شوی چې زامن او زانه ټول به حاضر کو او بیا به خیری وکړو څوک په ناحقه چې هغه الله تباه کړي وګورئ دغه نسواره د عیسی علیه السلام سره مباهلې ته نه دي تیار شوي ځکه د هغې دا یقین وکړو که مونږ د ده سره مباهله وکړو مونږ تباه کېږو مباهلې نه به کړي په خپل به څه وایي تاله راشئ چې مونږ ور وولو خپل زامن او زامن ستاسې زنانه زموږ او زنانه ستاسې وانفسنه زموږ نفسونه ستاسې نفسونه ثم نبتهل بیا به عاجزي وکړو الله ته فنجل مونږ لعنت د الله په کافرانو باندې یعنې مونږ به خیری وکړو چلا سوک درو جنی اغا اللہ تباکی دا خیری بوکو ان هذا له القصص الحق دا به تاکید دما سبقه کوي الله بار بار دا خبره کوي چې دا حق خبره ده نو چې الحق من ربک وسبوي چې دا بیان حق دی استاد رب ده دا بار بار تاکیدونه ولی کوي ذکر دې بیان يهود او نصارا خلاف وو لکه مخکې تحویل قبله باره کې بار بار امر کېده ځکه يهود مریان دا غینه خلاف نو دلتر دی بیان نه یهود و نصارا ټول خلاف وو نو ځکه الله بار بار تاکیدونه کوي چې یقینا دا بیان خلاف دی ستا درم نه و ما من اله الا الله دا خلا سر دی ټول بیان نقل کوي د عیسی علیه السلام د مریم بی متعلق وګد بیان وشو نو دې ټولو بیانو نتیجه څه ده خلاصه څه ده الله یې خلاصه داره چې ما من اله الا الله نشته بل معبود مگر یو الله دی یقینا الله زورور دی او حکمت والا دی فإن تولوا فإن الله عليم بالمفسدين داولة تخويف ورکی الله که بیم دا نسوارا نمدی نو دی پا سادیان دی الله تا معلوم دی الله بس زاور کی فإن تولوا که وغل دا نسوارا یقینا الله پویر پا مفسدانو بانی ای بس سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك و اتوب اليك.